महाभारत वन पर्व पंचाधिक शततमोध्याय। अगस्त्य जी के द्वारा समुद्रपान और देवताओं का काले दैत्यों का वध करके ब्रह्मा जी से समुद्र को पुनः भरने का उपाय पूछना। लोमसुवाच समुद्रम स समासाद्य वारुणे भगवान शिहे वाच सहितान देवान ऋषिश्चैव समागतान अहम लोकहितार्थं वै पिबामि वरुणालयं भवद्भिः यदनुष्ठेयं तच्छीघ्रं समधीयताम्। लोमस जी कहते हैं, राजन, समुद्र के तट पर जाकर मित्रा वरुण नंदन भगवान अगस्त मुनि वहां एकत्र हुए देवताओं तथा समागत ऋषियों से बोले, मैं लोक हित के लिए समुद्र का जल पी लेता हूँ, फिर आप लोगों को जो कार्य करना हो उसे शीघ्र पूरा कर ले। एतावदुक्त्वा वचनं मैत्रा वरुणैरच्युतः समुद्रम अपिबत् क्रुद्ध सर्वलोकस्य पश्यतः। अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले मित्रा वरुण कुमार अगस्त जी कुपित हो सब लोगों के देखते देखते समुद्र को पीने लगे। पीयमानं समुद्रं तं दृष्ट्वा सेन्द्रा तदा अमरा विस्मयं परमं जग्मुहु स्तुतेभ्यश्चाप्य पूजयन्। उन्हें समुद्र पान करते देख इंद्र सहित संपूर्ण देवता बड़े विस्मित हुए और स्तुतियों द्वारा उनका समादर करने लगे। त्वं नस्त्राता विधाता च लोकानां लोकभावन तत्प्रसादा समुच्छेदं न गच्छे सामरं जगत। लोक भावन महर्षि, आप हमारे रक्षक तथा संपूर्ण लोकों के विधाता हैं। आपकी कृपा से अब देवताओं से ही संपूर्ण जगत विनाश को नहीं प्राप्त होगा। न पूज्यमान त्रिदशे महात्मा गंधर्व तुर्ये सुनदस्सु सर्वश दिव्य पुष्पैरव किरण क्रियमाणो महाणवम निसलिलम चकार। इस प्रकार जब देवता महात्मा अगस्त की प्रशंसा कर रहे थे, सब और गंधर्वों के वाद्यों की ध्वनि फैल रही थी और अगस्त जी पर दिव्य फूलों की बौछार हो रही थी, उसी समय अगस्त जी ने संपूर्ण महासागर को जल शून्य कर दिया। दृष्ट्वा कृतं निस्सलिलं महाणवं सुरा समस्ता परम प्रहिष्टा प्रगृह्य दिव्यानि वरायुधानि तान दानवा जग्नुरदीन सत्वाः। उस महासमुद्र को निर्जल हुआ देख सब देवता बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने दिव्य एवं श्रेष्ठ आयुध लेकर अत्यंत उत्साह से संपन्न हो दानवों पर आक्रमण किया। ते बध्यमाना त्रिदशैर्महात्मभि महाबलैर्वेगभिरुन्नदद्धि न सेहिरे वेगवतां महात्मनां वेगं तदा धारयितुं दिव्यौकसाम्। महान बलवान वेगशाली और महाबुद्धिमान देवता जब सिंह गर्जना करते हुए दैत्यों को मारने लगे, उस समय वे उन वेगवान महामना देवताओं का वेग न सह सके। ते बध्यमाना त्रिदशे दानवा भीमनिस्वनाः चक्रोत्सुतुमूलं युद्धं मुहूर्तम इव भारत। भरत नंदन, देवताओं की मार पड़ने पर दानवों ने भी भयंकर गर्जना करते हुए दो घड़ी तक उनके साथ घोर युद्ध किया। ते पूर्वं तपसा दग्धा मुनिभिर्भावितात्मभिः यतमाना परम शक्त्या त्रिदशे विनिषूदिताः। उन दैत्यों को शुद्ध अंतःकरण वाले मुनियों ने अपनी तपस्या द्वारा पहले से ही दग्ध सा कर रखा था, अतः पूरी शक्ति लगाकर अधिक से अधिक प्रयास करने पर भी देवताओं द्वारा वे मार डाले गए। ते हे मनिष्का भरणा कुंडलांगदधारिण निहिता बहुवशोभंत पुष्पिता इव किंसुका। सोने की मोहरों की मालाओं से भूषित तथा कुंडल एवं बाजूबंदधारी दैत्य वहाँ मारे जाकर खिले हुए पलाश के वृक्षों की भांति अधिक शोभा पा रहे थे। हत से सातः केचित् काले या मनुजोत्तम विदार्य वसुधाम देवीं पाताल तलमास्थिताः। नरश्रेष्ठ मरने से बचे हुए कुछ काल के दैत्य वसुंधरा देवी को विदीर्ण करके पाताल में चले गए। निहतान दानवान् दृष्ट्वा त्रिदशा मुनिपुंगवम् तुष्टुर्विविधैर्वाक्य इदं वचनम् अब्रुवन्। सब दानवों का मारा गया देख देवताओं ने नाना प्रकार के वचनों द्वारा मुनिवर अगस्त्य जी का स्तवन किया और यह बात कही। तत्प्रसादान महाभाग लोक प्राप्त महत्सुखम तत्तेजसा च निहता काले या क्रूर विक्रमाः। महाभाग, आपकी कृपा से समस्त लोकों ने महान सुख प्राप्त किया है, क्योंकि क्रूरतापूर्ण पराक्रम दिखाने वाले कालेय दैत्य आपके तेज से दग्ध हो गए। पूर्यस्व महाबाहो समुद्रम लोक भावन यत्वया सलिलम पीतम तदस्मिन् पुनरुत्सृज। मुने, आपकी बाहें बड़ी है, आप नूतन संसार की सृष्टि करने में समर्थ हैं। अब आप समुद्र को फिर भर दीजिए, आपने जो इसका जल पी लिया है उसे फिर इसी में छोड़ दीजिए। एवं उक्तः प्रत्युवाच भगवान मुनिपुंगवः तान तथा सहितान देवान अगस्त्य सपुरंदरान जीर्णम तद्धि मया तोयम उपायोन्य प्रचिन्त्यताम पूर्णार्थम समुद्रस्य भवद्भिर्यत्नमासितैः। एतत् श्रुत्वा तु वचनम् महर्षे भावितात्मनः विस्मिताश्च विषण्णाश्च बभूव सहितासुराः परस्परमनुज्ञाप्य प्रणम्य मुनिपुङ्गवम्। उनके ऐसा कहने पर मुनि प्रवर भगवान अगस्त ने वहाँ एकत्र हुए इंद्र आदि समस्त देवताओं से उस समय यो कहा। देवगण, वह जल तो मैंने पचा लिया, अतः समुद्र को भरने के लिए सतत प्रयत्नशील रहकर आप लोग कोई दूसरा ही उपाय सोचे। शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि का यह वचन सुनकर सब देवता बड़े विस्मित हो गए, उनके मन में विषाद छा गया। वे आपस में सलाह करके मुनिवर अगस्त जी को प्रणाम कर वहाँ से चल दिए। प्रजा सर्वा महाराज विप्रजग्मुर्यथागतम त्रिदशा विष्णुना सार्धम उपजग्मु पितामहम। महाराज, फिर सारी प्रजा जैसे आई थी वैसे ही लौट गई। देवता लोग भगवान विष्णु के साथ ब्रह्मा जी के पास गए। पूर्णार्थम समुद्रस्य मंत्रयित्वा पुनः पुनः ते धातारम उपागम्य त्रिदशा स विष्णुना उचु प्राञ्जलिः सर्वे सागरस्याभिपूर्णम्। समुद्र को भरने के उद्देश्य से बार बार आपस में सलाह करके श्री विष्णु सहित सब देवता ब्रह्मा जी के निकट जा हाथ जोड़कर यह पूछने लगे कि समुद्र को पुनः भरने के लिए क्या उपाय किया जाए। इति श्री महाभारते वन परमणि तीर्थयात्रा परमणि लोमतीर्थयात्रायाम् अगस्त्योपाख्याने पंचाधिकशततमोऽध्यायः। तीर्थयात्रा पर्व में लोमस तीर्थयात्रा के प्रसंग में अगस्त्योपाख्यान विषयक 105वां अध्याय पूरा हुआ।